Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, elhamdülillah Suffa Mektebi'nde Rabbim yeniden buluşturdu. Son nefesimize kadar da inşallah bu mektebin talebesi etsin bizleri ve bu yoldan, bu izden, büyüklerin ayak izlerinden bizleri ayırmasın inşallah. Neden büyüklere ihtiyacımız var? Onu anlayabileceğimiz bir örnek vereyim de ondan sonra bugünkü dersimize geçelim. Aiz İbni Amr, sahabinin yiğitlerinden bir yiğit. Ne zaman Müslüman olmuş? Epey geç bir zamanda. Kaynaklar en ilk bu zattan, bu sahabiden hicretin 6. yılı, yani Hudeybiye seferi sırasında bahsederler. İhtimaldir ki ondan bir müddet önce Müslüman olmuş. Hudeybiye'ye katılmış, Rıdvan beyatında bulunmuş. Sonra Efendimizle birlikte Mekke fethine katılmış, Huneyn gazvesine katılmış, Huneyn gazvesinde de yara almış. Hayatına ait Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber geçirdiği süreç içerisinde bunları biliyoruz. Fethul Bari'de İbni Hacer onunla alakalı çok mühim bir rivayet aktarır bize. Aiz İbni Amr Mekke'nin fetih gecesi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çadırının önünde Allah Resulü ile görüşmek için izin istiyor. Tam o anda da Ebu Sufyan geliyor. Ebu Sufyan'ın nasıl tutuklanıp geldiğini biliyorsunuz. O ayrıntılara girmeyelim. O da çadırın önünde izin bekliyor. Şimdi Mekke'nin en önemli siyasi lideri orada ve bir sahabi orada. Bütün Müslümanlar Ebu Sufyan'ın değer ve kıymetini, en azından kendi kavmi için ne anlam ihtiva ettiğini çok iyi bildikleri için çadırın önündeki sahabilerden biri içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor, Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr içeriye girmek için izin istiyorlar. Bu cümlede bir şey var mı? Var mı bir şey? Var. Elhamdülillah. Var olanları bilenler burada. Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr içeriye girmek için izin istiyorlar. Efendimiz diyor ki hayır. O gelen elçiye diyor ki bu cümleyi düzelt. Ne diyeceksin? Aiz İbni Amr ile Ebu Sufyan içeriye girmek için izin istiyorlar. Sebep? Ebu Sufyan daha Müslüman değil. Bir Müslümanın önüne bir müşrik geçirilebilir mi? Önce Müslümanı öne alacaksın, sonra arkasından kimi alacaksan alacaksın. İzzet bu, şeref bu, haysiyet bu. Bu imanın izzetidir ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu öğretiyor. Aiz İbni Amr dediğimiz zat böyle bir terbiyenin tezgahından yetişiyor. Şimdi gelin başka bir rivayetine. Allah Resulü vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hepsinden Allah razı olsun vefat etmişler. Zalim bir yönetim gelmiş. Basra'da yaşıyor. Ubeydullah İbni Ziyad isimli bir vali Basra'yı yönetiyor. Bir gün birilerine bir şeyler söyletme adına Aiz İbni Amr'ı çağırıyor huzuruna. Ve diyor ki ey Aiz, söyle bakalım Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sen ne duydun? Ubeydullah İbni Ziyad'ın amacı nedir? Amacı şu, istiyor ki orada Aiz İbni Amr kendisini memnun edecek bazı hadisler söylesin. Ama o Allah Resulü'nün tezgahından yetişmiş birisidir. Nasıl yetiştiğini söyledik. Öyle biri birilerine yaranmak için sözü onların menfaatine uygun bir biçimde söyler mi? Ne biliyorsa hakikat namına onu söyler. Orada da onu söyleyecek. Kim bilir, belki de Ayiz İbni Amr bir gün Efendimiz'den şu hadisi duymuştur. En büyük cihat zalim sultanın karşısında hakkı haykırmaktır. Şimdi karşıda zalim bir sultan var. Ona hakikati haykırma adına, onun yüzüne hakikati peygamberin dilinden ulaştırma adına söyleyeceği cümle şu. Söyleyeceği hadis şu aslında. Ben diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan duydum. O dedi ki yöneticilerin, idarecilerin en şerlisi, en kötüsü yönettiklerine zulmeden onlara kötü davranandır. Bu hadis Ubeydullah İbni Ziyad'ı sarstı değil mi? Çünkü tam da onu resmeden, nebevi bir mesajla onu tasvir eden bir hadis bu. Bir anda sarsıldı, sus dedi. Sen Allah Resulü'nün ashabının nühelasısın. Yani sen ashabın döküntüsüsün. Nuhala Arap dilinde eleğin eleyip üste kalan işe yaramaz parçacıklarına söylenen bir isimdir. Yani sen ashabın döküntüsüsün, işe yaramayan. Hadi onun lisanıyla konuşalım, haşa biz asla böyle bir şey söylemeyiz de, beş para etmeyen bir adamsın. Ayiz İbni Amr dedi ki ey Ubeydullah, vallahi Allah Resulü'nün ashabının içerisinden bir tek nuhala yok. Ancak bizden sonra gelenlerin içerisinde var döküntü. Neyi öğretti bize Ayiz İbni Amr, anladınız mı? Derdimiz ne? Döküntü olmamak için döküntü olmayan insanların hayata bıraktıkları izleri anlamak. Dert budur. Onlar döküntü değil. İnsanlığın döküntülerini, yani esfeli safilinde duranları ahseni takvime ulaştıran, kendileri de ulaşarak Allah'tan razı olan, Allah'ı da razı eden bir nesil olarak bütün kıyamete kadar gelecek olan Abdullah'lara örnek olan bir nesildir. Hal böyle olunca Suffa Mektebi'ndeki talebelerin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu hepiniz bir kez daha anlamış olursunuz. Onun için bu hayatlar bizler için önemlidir. Bizi Abdullah etmek için önemlidir. Bizi ahsen-i takvime ulaştırmak için önemlidir. Bizi cennete ulaştırmak için önemlidir. Bizi rıza makamını elde etmek için, bize bu manada mesajları ulaştırdıkları için önemlidir. Bundan başka da bir yol yok. Sonuna kadar da bundan başka söyleyecek bir söz de yok. Allah onların yolundan ayırmasın inşallah. Onların miraslarını anlayanlardan, yaşayanlardan, kavrayanlardan etsin inşallah. Bugün size iki tane hanım sahabi anlatacaktım. Yine beceremedim. Huzeyye validemizle Ümmü Varaka'yı anlatacaktım. Sadece Huzeyye validemizi anlatacağım. Ümmü Varaka'yı da bir dahaki derse bırakacağım. Bir dahaki dersle birlikte Suffa Mektebi'nin hanım talebeleri bahsini bitirmiş olacağız. Huzeyye validemizi şu başlık altında biz onun hayatını anlamaya çalışacağız. Mü'mine hanım Huzeyye binti Du'dan. Mü'mine hanım, böyle bir serlevha belki basit gözükebilir. Şöyle bir itirazda da bulunabilirsiniz haklı olarak. Mümin olmayan mı var ki bu özellik ona has bir özellik olsun? Eğer böyle bir itiraz ederseniz ben de size derim ki bir sabredin bakalım. Aslında Huzeyye validemizi biz çok farklı serlevhalar altında işleyebilirdik. Onun hayatı da bereketli bir hayattır. Zaten bereketli bir hayat olmasa biz onun misafiri olur muyduk? Özellikle seçtiğimiz talebelerde ya da hanım talebelerde böyle bir özellik var. Onlar bize hayatın her alanında birçok hakikati öğretecekler. o öğretenlerden birisidir Huzeyye validemiz. Eğer biz şöyle bir başlık altında işleseydik, deseydik ki bir davet aşığı, bir tebliğ kahramanı Huzeyye deseydik, bu serlevha da ona uyardı. Çünkü o gerçekten bir tebliğ aşığı, gerçekten bir davet kahramanıdır. Nasıl olduğunu göreceğiz. Biz onu, imanını hiçbir şeye değiştirmeyen hanım Huzeyye binti Du'dan serlevhası altında da işleyebilirdik. O onlarca kez imanı ile başka şey arasında muhayyer bırakılmış bir hanım olmasına rağmen, bir insan takatini zorlayan baskıların, zorlayan sıkıntıların muhatabı olmasına rağmen taviz vermemiş, imanını satmamış, imanını ucuza değiştirmemiş, imanına sahip çıkmış. Böyle olduğu için biz onu imanını hiçbir şeye değiştirmeyen hanım başlığında da işleyebilirdik. Ya da onu, yine onun hayatındaki istisnai bir özelliktir, Meryem misali semadan rızıklandırılan hanım başlığında da işleyebilirdik. Meryem misali semadan rızıklandırılan hanım, ama onu da yapmadık. Belki basit olacak, belki bilinen bir şey olacak ama mümine hanım Huzeyye deyip yürüyeceğiz. Neden? Biraz sonra göreceğiz. Hepsi mümin, hepsi mümine. Ama bunun, ama Huzeyye validemizin imanı Allah tarafından tescillenmiş. Ve Kur'an'a mümin hanım olarak geçmiş o. İsim söylenmese bile birçok müfessirimizin, birçok sebeb-i nüzül kitabının aktardığı bir bilgidir. Orada kastedilen mümin hanım Huzeyye binti Du'dan ya da künyesiyle Ümmü Şerik validemizdir. Nedir mesele? Mesele şu: Ahzab suresinin 50. ayeti. Bu ayet Kur'an'ın istisnai ayetlerinden bir tanesidir. Ayet neyi anlatır bize? Uzunca bir ayettir. Neredeyse yarım sayfa. Özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evlilik hayatını anlatır. Evlilik hayatını tanzim eder o ayet. Allah Resulü'nün hangi hanımlarla evlenebileceğini bize anlatır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendisine has olan bazı durumlarından, bazı helallerinden bahseder. Bu ayetin genel muhtevası bu. Bu ayette Ümmü Şerik validemiz için, yani Huzeyye validemiz için, bazen Ümmü Şerik bazen Huzeyye derim, ikisi de aynıdır, onu bilin. Onun için biri künyesi biri ismi olarak bazen kullanabiliriz. Ayette ona ait bir ifade olduğu için bu ayet bir yönüyle onun bu özelliğini bize anlatacak. Nedir mesele? Birçok sebeb-i nüzul kitabı anlatır bunu zaten. Siz de açtığınız zaman Ahzab suresinin 50. ayetinin iniş sebebine bu meseleyi görürsünüz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmiş. Hicret edip geldikten sonra Medineliler, Ensar, muhacir kimse artık bazen Allah Resulüne bazı hediyeler sunarlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama sadakatin bir nişanesi olsun diye elde avuçta ne varsa, kimi elde avuçta ne bulmuşsa onu getirir. Kimi yoktur elde avuçta, bileğini koyar ortaya, ya Resulallah bileğim senindir der, bileğini infak eder. Kimi onu da bulamaz, Ümmü Süleym validemiz gibi Enes'inin elini tutar, Enes'ini getirip hediye eder. Bir hanım var ki verecek hiçbir şeyi yok. Ve geliyor bir gün, ya Resulallah ben sana hibeyim diyor. Ben kendimi mihir almadan sana hibe ediyorum. Böyle bir şey. Zor değil mi anlamak? Anlatmak da zor, anlamak da zor. Şimdi Kur'an Ahzab suresinin 50. ayetinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evleneceği hanımları sayarken 4 sınıf sayar. Bunlardan bir tanesi mihir bedeli verilen hanımlar. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı evliliklerin çoğu da böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mihir bedeli vermeden aldığı hür bir kadın yoktur. Genelde de evliliklerin birçoğunu böyle yapmıştır. Mesela ilk evliliği Hazreti Hatice validemizle Mekke'dedir. İslam'dan öncedir değil mi o evlilik? İslam'dan önce olmasına rağmen Efendimizin Hatice validemize verdiği mihir 12 ukiyedir. 12 ukiye takriben 1600 gram gümüş eder. 1600 gram gümüş takriben 400-500 dirhem eder. Özellikle bunu söylememin bir sebebi var. Ondan sonra evlendiği hanımlar, mesela Sevde validemize, mesela Ayşe validemize, mesela Hafsa validemize verdiği mihir miktarı da ya 400'dür ya 500'dür. Bunu hiç bozmamıştır Efendimiz. Efendimizle evlilik yoluna girip de zifafa girmeden ayrılan bir hanım var. Esma binti Nu'man, onun kıssasını bir gün anlatmıştım size. Esma'nın babası Esma'yı Efendimiz'e vereceği sırada dedi ki Efendimiz'e, ya Resulallah Esma'ya biraz fazla mihir ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ben şimdiye kadar haneme aldığım kadınlardan hiçbirine 500 dirhemden fazla mihir vermedim. Verdiğim kızlardan da hiçbirinden 500 dirhemden fazla mihir almadım. Ve ben senin kızına da bundan fazlasını vermeyeceğim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için belirlediği bir miktardı bu. Kendi aldığı hanımlara da bu miktarı veriyor. Kızlarını verirken de bu miktarı alıyor. Dolayısıyla Efendimizin evlendiği hanımların ilk zümresi mihir bedelleri verilen hanımlardı. İkincisi ganimet yoluyla elde edilenler. Mesela Safiye validemiz, mesela Cüveyriye validemiz, mesela Reyhane validemiz. Bunlar ganimet yoluyla elde edildi. Ganimet yoluyla elde edilenleri Allah Resulü ne yaptı? Önce onları hürriyetlerine kavuşturdu. Sonra onlarla mihir ödemeksizin evlendi. Neden böyle yaptı? Azatlıkları yani hürriyetlerine kavuşturmaları onların mihirleri oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine giren ikinci zümre hanımlar bunlardan oluşuyordu. Ayetin söylediği üçüncü zümre hicret eden amca, dayı, hala, teyze kızları. Hicret eden ama hicretten önce, hicretten sonraya kalan, fetihten sonraya kalanlar değil. Hicret eden amca kızlarıyla, hala kızlarıyla, dayı kızlarıyla, teyze kızlarıyla Efendimizin evlenmesi helaldi. Peki bu zümreden var mı Efendimizin hanesine giren? Var. Ümeyme validemizin yani Efendimizin halası olan Ümeyme'nin kızı Zeynep binti Caş böyleydi. O hala kızıydı, hicret etmiş birisiydi. Önce Zeyd bin Harise ile evlenmişti. Daha sonra o evlilik bozulunca Efendimiz Zeynep validemizle evlendi. Efendimizin evlenmek isteyip de bir türlü evlenemediği bir amcasının kızı daha var. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani. 2-3 kez ona talip olmuştur Efendimiz. Ama çeşitli mülahazalarla bir türlü o evlilik gerçekleşmemiştir. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, mihir bedeli ödenmeden kendi nefsini Allah Resulüne hibe eden. Bu sadece ve sadece, bunun altını çok net bir çizgiyle çizmemiz lazım. Sadece ve sadece Allah Resulüne mahsus bir durumdur. Allah sadece bu konuda peygamberine yetki vermiştir. Mihir bedeli ödemeden kendi nefsini gelip hibe eden kadınlarla Efendimiz evlenebilirdi. Var mı böyle bir evliliği Efendimizin? Yok. Ama gelip kendisini hibe eden kadın var mı? Var. İki hanım var ki Allah Resulüne böyle bir iş için geldiler. Biri bugün hayat defterinin başına oturduğumuz Ümmü Şerik validemizdir. Biri de Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim'dir. İkisi bedel istemeksizin kendi nefislerini Allah Resulüne hibe ettiler. Ama Efendimiz ikisiyle de evlenmedi. İkisiyle de böyle bir şey olmasına rağmen evlilik kurmadı. İşte Kur'an bu dört sınıfı sayıyor. Bu ayetin sebebi nüzülü de Ümmü Şerik validemizdir. Olay ney? Olay şu. Geldi Ümmü Şerik validemiz. Efendimizin karşısında durdu. Ya Resulallah dedi. Benim nefsim sana hibedir. Beni nikahına al. Tek bir dirhem de bana mihir ödeme. Ama öyle bir zamanda gelmiş ki Ümmü Şerik validemiz. Orada Ayşe validemiz de var. Ayşe validemiz mihir ödenerek haneye giren hanımlarla bile sıkıntıları var. Kalkıp bir de böyle bir şeyle gelip Efendimiz'e kendini arz eden hanımlara karşı nasıl bir tutum olur? Tahayyül edin. Bir anda Ayşe validemizin rengi değişiyor. Böyle bir kadından hayır mı gelir der. Gelmiş kendisini peygambere hibe ediyor. Gelmiş kendisini bir erkeğe mihirsiz olarak veriyor. Böyle bir kadından hayır mı gelir diyor. Daha Efendimiz bir şey söylemeden Ayşe validemiz bu cevabı vermiş. Ümmü Şerik dönmüş Ayşe validemize demiş ki sen ne dersen de ben sıradan bir erkeğe değil Allah Resulüne kendimi hibe ettim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Şerik validemize teşekkür etmiş bu infakından. Kabul etmeyeceğini söylemiş ve Ümmü Şerik validemizi göndermiş. Ümmü Şerik validemiz mahzun mahzun o meclisten ayrıldıktan sonra ayetler nazil olmuş. Ahzab suresinin 50. ayeti inince özellikle onunla alakalı cümle ve emraeten mümineten vehebet nefsehe linnebi ayeti işte kendisini gelip Allah Resulüne hibe eden mümin kadında sana mahsus olmak üzere sana helaldir ayeti gelince Ayşe validemizin rengi biraz daha atmış. Ve orada demiş ki Rabbim kadının sevgisine ne kadar da çabuk cevap verdi. Allah cevap veriyor. Ve Ayşe validemizin anında sözü bu. Rabbim kadının sevgisine ne kadar da çabuk cevap verdi. Efendimiz hemen bir haberci gönderiyor Ümmü Şerik'e. Gel diyor gel müjde var burada. Efendimiz seviniyor. Ayşe validemiz zannediyor ki Allah Resulü'nün sevinci Ümmü Şerik validemizle evlenecek. Dönüp Allah Resulü'ne diyor ki Ayşe validemiz tabii Allah senin lehine konuştu ya onun için seviniyorsun. Ama Efendimizin sevinci o değil zaten. Sevincinin o olmadığını biz zaten sonraki süreçten anlıyoruz. Eğer o olsaydı Efendimiz evlenecekti. Ama Efendimizin derdi bu meseleye semanın kayıtsız kalmamasıydı. Hemen gönderdi haber. Ümmü Şerik validemiz geldi. Allah Resulü bu ayetleri okudu. Ümmü Şerik validemiz gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah şimdi Allah bana mümin kadın mı dedi? Şimdi Allah bana mümin kadın mı dedi? 2-3 kez bu cümleyi tekrarladı. Efendimiz de evet diyor. Evleniyor mu? Evlenmiyor. Ama alacağını almış. Bundan daha büyük bir ödül var mı? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine girse annemiz olacak. Ondan mahrum kalmış. Ama Allah onun imanını tescillemiş. Mümin kadın deyip Kur'an'a bir ayet olarak bir damga vurmuş. Kıyamete kadar bu ayeti her okuyanın zihnine Ümmü Şerik'i düşürecek bir kamet ortaya koymuş. Peki böyleyse eğer Allah aşkına söyler misiniz? Başka bir serlevhaya ihtiyaç var mı? En güzel serlevha bu değil mi? Allah ona mümin kadın sıfatını vermiş. Böyle isimlendirmiş. Bunun dışında başka neyle biz onu anacağız ki? Biz Allah'ın andığıyla anacağız. mümin kadın diyeceğiz, mümin hanım diyeceğiz. Ümmü Şerik validemizi öyle anlamaya çalışacağız. Kolay mı anlamak? Çok da kolay değil. Niye? Kaynaklarımızın içerisinde oldukça sıkıntılı bilgiler var. Bugün biz sahabe tabakatında, ensab kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda 6 tane Ümmü Şerik künyesindeki hanım okuyoruz. Ama gelin görün ki özellikle 2 tanesinin hayatları birbirine karıştırılmıştır. Bunların içerisinden çıkıp da gerçekten onun hayatına mahsus olan şeyleri tespit etmek o kadar kolay değil. İnşallah bizler tespit etmeye biraz olsun gayret edeceğiz. Bakın mesela sahabe kitaplarına Ümmü Şerik binti Enes isimli Ensardan olan, Hazreç'ten olan, Abdüleşhel oğullarından olan bir Ümmü Şerik görürsünüz. Bu Medineli, Ensardan zaten, onunla bizim işimiz yok şimdilik. İkinci bir Ümmü Şerik var. Ümmü Şerik binti Cabir. Bu da Beni Gıfar'dan. O da bizim dersimizin konusu değil. Üçüncüsü Ümmü Şerik binti Halit. O da Ensardan, o da Medineli, o da Hazreç'ten. O da bizim dersimizin konusu değil. Dördüncüsü Ümmü Şerik binti Enes el-Maziye. O da Ensardan. İşin garip tarafı kitaplarımızda bu 4 Ümmü Şerik validemize ait anlatılan kısımlarda da bazen bizim bugün anlamaya çalışacağımız Ümmü Şerik validemizle benzeyen bazı rivayetler var. İhtimaldir ki isim karıştırmasından dolayı böyle bir sıkıntı olmuş. Beşincisi Ümmü Şerik Eddevsiye, altıncısı Ümmü Şerik El-Kureşiye. Bu ikisi de ayrı ayrı 2 şahıs olarak gösterilir. Biri Devsli Ümmü Şerik, biri de Kureş kabilesinden Ümmü Şerik. Ancak İbni Hacer'in net olarak söylemediği bir bilgi var. Diyor ki ihtimaldir ki Devsiye ile El-Kureşiye diye 2 ayrı hanım olarak sunulan Ümmü Şerikler bir Ümmü Şeriktir. Bunu destekleyen elimizde bir delil var. Nedir? Ümmü Şerik Kureşlidir. Kureş kabilesine mensuptur. Ancak evlilik yaptığı kocası Ebu Aker Devslidir. Devs kabilesine mensuptur. Evlilik yaptığı Ebu Aker'in kabilesi Devs olduğu için bazı rivayetlerde, bazı kitaplarda Eddevsiye diye o kabileye ait biriymiş gibi sunulmuştur. Olayın karıştırılmasının sebebi de bu olsa gerek. Şimdi biz bu bilgileri üst üste toplayacağız. Ümmü Şerik validemizi anlamaya çalışacağız. Adı Guzeyye binti Dudan binti Af binti Amr İbni Amr İbni Halit İbni Debab İbni Hüceyr İbni Maiz İbni Amir. Niye saydım soy silsilesini? Özellikle Kureyş'ten olduğunu bilelim diye. Soyu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 9. göbekten dedesi olan Lüey'de birleşir. Zaten Lüey'in çocuğudur Amir. Amir İbni Lüey de Kureyş'in bilinen kabilelerinden biridir. Bu kabilenin şöyle bir özelliği var. Kureyşliler yıllar yılı ne zaman kendi aralarında bir sıkıntı olsa Amir İbni Lüey kabilesi hep tarafsız kalır. Hiçbir yere taraf olmaz. Bu yönüyle de birçok kabilenin de gerçekten değerini kazanır. Birçok kabilenin takdirini kazanır. Kimseye taraftar olmadan kendi halinde bir yaşayışları vardır. Ta Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelene kadar. Amir İbni Lüey kimin kabilesi? Hudeybiye'de karşı tarafın diplomatik temsilcisi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismine dahi tahammül etmeyip daha sonra iyi bir Müslüman olan Süheyl İbni Amr'ın kabilesi. Kimin kabilesi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi Sevde binti Zem'an'ın kabilesi. Bu kabilelerle de akrabalığı var. Nübüvvetten önce doğuyor tabii, tam doğum tarihini bilmiyoruz. Ama Mekke'de doğduğu kabile mensubiyetinden de anlaşıldı. O kabileye mensup. Gençlik yılları orada o kabilenin içerisinde geçerken Devsli Ebu Aker ile evlenir. Daha İslam yok ortada. Ebu Aker ile evlenince Allah bu evlilikten onlara Şerik isimli bir erkek çocuğu verir. Ondan sonra da Huzeyye validemiz Ümmü Şerik diye anılır. Künyesi Ümmü Şerik olur, o isimle de o künye ile de anılır.